Розділ 41. Тече вода з загорода, та й нанесла бруду, та й не знають тато-мама, де донька жить буде. З її пісень. Галина онука ходила до школи за ріку, до Дубова. У 9 класі перемерзла, чи щось інше сталося з нею, і впала на дівчину жовтільниця. Треба було відразу вдатися до лікарів, але ми то опустили. Та й дало страшне ускладнення. Дівчина не росла. 16 років Галині, а вона 1 м 10 см має. Галина дуже тяжко те переживала. Вернулася від тата мами знов до мене. Бувало, посідаємо обидві та й плачемо, бо з неї сміялися у школі, що не доросла. Я її по лікарях водила, нічого не допомагало. Радили до дідів знахарів їхати в гори. Є ще, правда, по горах і знахарі, але знахар дасть якогось зілля та й порадить піти до лікаря. Які то тепер знахарі? Що мені з онукою було робити? Кажуть лікарі, що коли Галина завагітніє і народить, то все внормується. А дівчина наважилася йти геть з села, каже, я до технікуму піду. Прочитала в газеті, що на агрономів приймають, і поїхала. А директор подивився її свідоцтво. Вона голову мала, добре вчилася в школі. Глянув на медичну довідку і каже, тобі не до нас іти з твоєю хворобою, а до технікуму бухгалтерського обліку. І замовив телефоном 2 місто. Директор послухав директора, прийняли її вчитися, але було їй там нелегко. В гуртожитку не мешкала, але в старої жінки одинокої на квартирі. Хворіла і там. Не знаю, що було би з Галиною, якби не вчителька української мови і літератури. Зрозуміла, що з дівчиною не гаразд, підійшла до малої, поговорила, а через день ще раз повела до лікарні, лікар обстежив і сказав, на курорт треба поїхати. Та треба, до Трускравця треба, а путівки туди не дістати. Учителька написала аж до столичної редакції газети «Молодь України» і добилася. Галину викликали до профкому чи кудись там і дали на руки путівку. Вона поїхала. По землі і біда сама не ходить, і щастя теж само не ходить. Ніхто з нас не міг подумати, що в Трускавці на курорті нашу Галину її доля пасла. Аж з Іркутська приїхав на воду слідчий міліції Анатолій Романенко. Його печінка боліла. Та й десь там зустрів Галину. Став з дівчиною зажартовувати, розповідав, що дід його був з Київської губернії, що пана вбив чи хотів бити, і за це його виселили цілину новицю орати, пшеницю сіяти. Старий робив на землі, а син його переїхав до Іркутська. Оженився там, звідти пішов на війну, але з війни не вернувся. Анатолієва мама по війні теж пішла спати, а він ріс у дитячому будинку, так що нікого не мав, лише мамину сестру. Тету. Галина йому призналася, що їй лікарі говорили. Він каже, я би оженився на тобі. А вона, мені ще не дозволять іти заміж. А він, та ти сама кажеш, що лікарі тобі таке радять. Мій син і слухати не хотів, аби Галина віддалася за сибіряка Толю. А вона нікого не питала. Закінчила технікум, поїхала за ним аж до Іркутська. Він квартири не мав. Домовився, що будуть у гуртожитку тимчасово мешкати. А там усі чужі. Він Галину лишає, а сам на цілий місяць їде в командирівку. Така в слідчого робота. Він поїхав, а Галина захворіла. Викликали швидку допомогу, а Галина прописки ще не мала. Лікарка розкричалася, що вона пустошиться по гуртожитках, а Галина не мала сміливості їй розказати, хто вона і чия? Боялася, що виженуть з гуртожитку. Приїхав Толя, влаштував її бухгалтеркою будівельників. А коли народилася моя правнучка Люба, пішла пошту носити. Мала там часто хворіла, в яслах місця не було, мучилися. Почала Галина звідти сумні листи писати. Я би їй порадила дещо, та писати не вмію. Пішла я до вчительки нашої Ольги Іванівни позичити букваря. Вона питає, нащо мені? Я збрехала, що братові онучці треба. Ще тільки подарувала старий буквар. Я пішла до крамниці, накупила цукерків, зошит, олівець, та кличу сусідських дітей до хати. Кажу їм, їжте, діти, цукерки, та й вчіть мене читати і писати. Діти розхапали цукерки, сміються з мене. Коли ви, бабо, будете знати, як вам уже 68 років, а ви лише починаєте вчитися? Навчилася я скоро читати. За кілька днів увесь буквар знала і книжку з казками коло корови читала. Гірше було з письмом. Я і тепер, як напишу, то всі слова злипаються докупи. А де треба класти крапку, кому, риску, то я таки не знаю. Хоч убийте мене. Син мого письма не розуміє, і невістка не розуміє. А Галина добре читає, бо я їй щотижня писала, аби верталася додому. Внука відписувала Сибіру, що не може, і кликала туди приїхати, бо чекає вже другої дитини. Я зібралася їхати до Іркутська. Син говорив, мамо, що ви собі гадаєте? Та що не солодке яблуко кусати, за дітьми по Сибірах їздити? Вам не 18, а 70-ка. А невістка собі, та куди поїдете? Приїдете до Москви, світ вам обернеться, заблудите. Хіба міліція вас повезе? Міліція най злодію возить, а не мене. Син навіть слухати не хоче. Читати по-російськи не вмієте? Не бійся, вмію. Москва не тайга, не заблуджу. Люди кажуть, там є довідкове бюро. Спитаюся. Поїхала стара баба. Як сіла в Івано-Франківську, то аж в Москві висіла. А там на вокзалах тачкарі в круглих кашкетах возять чемодани. І кожен свій номер показує, бо заробити хоче. Якийсь молодик підвіз мої валізки до іркутського поїзда. Я перед тим, як сідати, наперед телеграму послала. Не журіться, діти, я вже в поїзді. 4 доби їхала до Іркутська. А то таке місто велике. Гуркіт, шум, гамір. Я ніяк не могла привикнути. Усе собі нагадую, як то вдома. Гори дивляться у вікно. І найвища стражниця. Вийду в сад, ріка шумить. Б'є нора джерело з-під верби. Гуси гелгають та й летять через орінок до води. Когути піють, дика троянда цвіте. Восени горобці веретами літають. Навесні соловейки тьохкають у верболозах. Голуби лопотять крилами. А за рікою на горі, між городищем і монастирем, пшениця жовтіє. Усе перед очима стояло мені і вдень, і вночі. Галина з Толею підуть на роботу, а я співаю, дітям віршики складаю. Люба скоро переймала, а малий Іва ще нічого не розумів. Лише співанки любив слухати. Коли співаю, спить. А Любі, давай віршики. Та я їй всього Шевченка навчила, бо весь Кобзар пам'ятаю на пам'ять. Ще вам скажу, що мене ніколи не кортіло віршики складати, а там якось само плело. Перед Новим роком я малу Любу навчила розказувати «Діду, діду, морозенку». Прийди до нас на ялинку. Просимо тебе. Просимо тебе. Люба й нині той мій вірш пам'ятає. А я була забула. Галина, як народила дитину, то зробилася здорова і червона на лиці, як і її мама. А діти хворіли. Люба цілу аптеку порошків з'їла. Я сама там стала ніби не своя. Тільки зажмурю очі, сниться мені лужок. А молоді підуть на роботу, та їм цілий світ не в голові. Кажу зятеві, Толю, ти хочеш мати здорових дітей? А він розсудливий, мудрий, спокійний. То вже Галина язика та із перцем. Подумав і каже, а котрий батько не бажає здоров'я своїм дітям? То збирай нас додому. В нашому селі курорт, свіже повітря, свіже молоко. Та й тобі нема чого Іркутська триматися. Були б тут родичі, то інакше. Він не перечив. І я з двома правнуками виїхала додому.